شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، شب زمستونیتون بخیر. بچه زمستون خیلی خوشگله ها، بهارم خوشگله، پاییزم خوشگله، تابستونم خیلی خوشگله. بله، همه این فصلها رو خدا آفریده و هر کدومشونم یه نعمتهایی درشون هست، نه؟ مثلا تو فصل زمستون شما میتونین آدم برفی درست کنین، اونم چه آدم برفیایی. قصه امشبمون درباره یه آدم برفیه. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. گلای قشنگم، تو روستای مسعود اینا و علی اینا برف زیادی آمده بود. بله بچه ها، برف زیادی باریده بود و هوام حسابی سرد شده بود و مسعود علی میخواستن آدم برفی درست بکنن. گنجشک که درخت سیبم داشت اونا رو تماشا میکرد. گنجشک توی لونه غذایی نداشت. بچه‌هاش هم از گرسنگی هی جیک جیک می‌کردن. مسعود و علی به هم گفتن بیا زودتر آدم برفی رو بسازیم و جای چشم و دماغ و دهن میوه بذاریم تا پرنده‌ها بتونن تو این سرما اونا رو بخورن. مسعود و علی هی برف آوردن و روی هم گذاشتن. حالا باید سر آدم برفی رو می‌ساختن. گنجشکم داشت حرفای اونا رو میشنید و مسعود و علی هم دنبال برف بودن. اونا دنبال برف تازه و سفید میگشتن که پا نخورده باشه تا آدم برفیشون خوشگل و سفید باشه. گنجشک یه نگاهی به برفایی که روی شاخه های درخت بود کرد و بعد با خودش گفت حالا که این بچه ها به فکر سردی هوا و غذای من هستن، منم باید یه طوری این برفای سفید و تمیز رو براشون روی زمین بریزم. بعدم به درخت سیب گفت آهای رفیق، حاضری به این بچه ها کمک کنی؟ اما بچه ها گنجشک هیچ صدایی نشنید، انگار درخت سیبم به خواب زمستونی رفته بود. گنجش کمی با خودش فکر کرد، بعد جیک جیک کنان کلاغ و گنجشگای همسایه رو خبر کرد. پرنده ها با هم جمع شدن و روی شاخه های کوچیک درخت که حالا پر از برف بود رفتن و هی بالا و پایین پریدن. خلاصه عزیزای من، اونقدر پرنده ها بالا و پایین پریدن که برف از روی شاخه درخت سر خوردن و روی زمین افتادن. علی و مسعود با خوشحالی نگاهی به برفای سفید کردن و با عجله و با هم سر آدم برفی رو هم ساختن. حالا نوبت چشم‌ها و دماغ و دهن آدم برفی بود. علی و مسعود به خونه رفتن. چند دقیقه بعد با هویج و خیار و دوتا گوجه فرنگی ریز برگشتن. اونا دوتا گوجه فرنگی رو به جای چشمای آدم برفی گذاشتن، هویج و جای دماغ و خیار رو هم برای دهن آدم برفی. علی و مسعود خیلی از آدم برفی که با هم ساخته بودن خوششون اومده بود. علی به مسعود گفت اما انگار یه چیز این آدم برفی کمه. بعدم شال گردنش رو در آورد و انداخت دور گردن آدم برفی. اون وقت اونا با آدم برفی عکس انداختن و بعدم به خونشون رفتن. گنجش که داشت اونا رو از شاخه درخت تماشا میکرد و هنوز صدای جیک جیک بچه گنجشکا رو میشنید، رفت و روی شونه آدم برفی نشست. بعدم یکی از چشمای اون رو به نوکش گرفت و به لونه برگشت. بچه گنجشکا خیلی خوشحال شدن، شروع کردن به نوک زدن به گوجه فرنگی. گنجشکم خیلی خوشحال بود، چون هم تونسته بود دل مسعود و علی رو شاد کنه و هم دل بچه های خودش رو. اونم شروع کرد به نوک زدن و خوردن چشم آدم برفی. آخه مامان گنجشکام خیلی گرسنه بود. عزیزای دلبندن، دیدین خدای مهربون چه میکنه، چجوری برای پرنده ها روزی میرسونه. آفرین به این دوتا پسر گل. میدونم که شما هم در کنار بازی و آدم برفی ساختن به یاد پرنده های گرسنه هستین. اونها هم حتما مثل گنجش که قصه ما دلشون میخواد که به شما کمک کنن تا این دوستی بله زود از بین نره. بچه های گلم، میدونم که گنجشکا رو دوست دارین، حتما براشون دونه و آب میذارین. قربون مهربونی های شما برم. بی دلیل نیست که خدای مهربون انقدر دوستتون داره. روی ماهتون میبوسم، بهتون میگم شب بخیر. انشالله خداوند همیشه پشت و پناهتون باشه.